اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. صورت ہے سبا کا ما قبل کے ساتھ ربط. قرآن پاک کے چار حصوں میں سے یہاں سے چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے. پہلا حصہ ابتدا سے انعام تک، دوسرا انعام سے کہف تک، تیسرا کہف سے یہ سبا تک، اب سبا سے اخیر تک چوتھا حصہ. اس صورت سبا سے چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے. اس سورت کے شروع میں لفظ الحمدللہ ہر حصے کی پہلی سورت کی یا لفظ الحمدللہ سے ہوتی ہے. اس کی ابتدا بھی الحمدللہ سے ہو رہی ہے. سورت سبا کا سورت عذاب کے ساتھ ربط نامی. سورت احزاب میں تھا کہ توحید پر قائم رہنا ہے اگرچہ تمام احزاب مقابلے میں آ جائیں، اگرچہ تمام احزاب مقابلے میں آ جائیں. اب سورت فاطر میں سبا میں بتایا جائے گا کہ مشرکین توحید کو مان لیں تو بہتر ہے، مشرکین توحید کو مان لیں تو بہتر ہے، ورنہ قوم سبا کی طرح ان کو سزا دی جائے گی، ورنہ قوم سبا کی طرح سزا دی جائے گی. ربط مانوی. سورت احزاب میں بتایا گیا تمہارے شفیع کہنے سے تمہارے معبود شفیع بن نہیں جاتے، سفارشی کہنے سے سفارشی بن نہیں جاتے. اب سورت سبا میں انبیاء، ملائکہ، جنات کے متعلق شبہات کے جوابات دیے جائیں گے، شبہات کے جواب دیے جائیں گے. خلاصہ، سورت سبا کا موضوع نفی شفاعت کاری ہے. یہاں سے چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے اور اس کا مضمون ہے نفی شفاعت کاری. سبا کے بعد فاطر آئے گی، اس میں کہا جائے گا جب سفارشی کوئی نہیں تو اللہ ہی کو پکارو. گویا کہ سورت فاطر سورت سبا کا تتمہ ہوگا. سورت سبا کا موضوع ہے نفی شفاعت قہری. اس پر چار عقلی دلائل، ایک دلیل نقلی، ایک دلیل وہی، چار شبہات کے جوابات، چار شبہات کے جوابات اور آٹھ طرح کے تبلیغ، آٹھ طرح کے تبلیغ، تبلیغ کے طریقے، حسب موقع تخفیفات، بشارات وغیرہ بھی آئیں گے. حسب موقع تخفیفات، بشارات وغیرہ بھی آئیں گے. چلو جی، اس کا موضوع ہے نفی شفاعت قہری، نفی شفاعت غالبہ. پہلے سمجھا چکا ہوں، یعنی مشرک بعض اوقات کہتے ہیں ہمارے معبود چلو جی کر نہیں سکتے لیکن ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں. اللہ سے کروا دیتے ہیں، یہ اسی مضمون کا نام ہوتا ہے شفاعت قہری، شفاعت غالبہ. ایسی سفارش کہ جس سفارش میں اللہ سے کام کروا لیا جائے، اللہ ان کی محبت کی وجہ سے ضرور ماننے پر آمادہ ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی مان لے، یہ شفاعت قہری، شفاعت غالبہ. الحمدللہ دلیل عقلی اول الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ دلیل کا حصہ اول، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس ہی کا ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اس ہی کے لیے ما فوق الاسباب تعریفیں ہیں آخرت میں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وہ حکمت والا ہے، فی فعلہ جو کرتا ہے تو حکمت کے مطابق کرتا ہے، الخبیر بے خلقی ہی اپنی مخلوق کو جاننے والا ہے. یہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ دلیل کا حصہ اول، دلیل کا حصہ اول یہ نکلا کہ کائنات میں کارساز اللہ ہی ہے، کائنات میں کارساز اللہ ہی ہے. یعلم ما یلج فی الارض، یہ دوسرا حصہ، جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، یہ خواص علمیہ باری تعالی، اللہ تعالی کے علمی خواص خاصے. جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، بارش، مردے، بیج، زمین میں کتنی بارش داخل ہوئی، کتنے مردے داخل ہوئے، کتنا بیج داخل ہوا، یہ زمین کے اندر جو کچھ داخل ہوتا ہے اس کو جاننے والا اللہ، یہ اللہ تعالی کا خاصا علمیہ ہے. اگر کسی آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ زمین کے اندر داخل ہونے والی چیز کو فلاں بزرگ جانتا ہے، تو اس خاصہ علمیہ کے اندر اس بزرگ کو شریک بنا کے وہ مشرک بنے گا. یہ علمی خواص ہیں اللہ پاک کے. وما یخرج منہا، اور جو چیز نکلتی ہے زمین سے، نباتات، نباتات کتنی نکلی زمین سے، یہ جاننا یہ بھی اللہ کا خاصہ علمی ہے. وما ينزل من السماء، جو آسمان سے اترتا ہے، بارش، اولے، برکات، فرشتے، یہ چیزیں جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں، اترتی ہیں، ان کو جاننا یہ بھی اللہ کا علمی خاصہ ہے. وما يعرج فيها، جو آسمان میں چڑھتے ہیں ملائکہ، اعمال، ارواح، اب ان کو جاننا یہ بھی اللہ کا خاصہ ہے. وہو الرحیم الغفور، علت اس لیے کہ وہ رحیم ہے، پڑھنے پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا، الغفور بخشنے والا ہے، توبہ کرنے والوں کو. اب یہ الگ الگ اللہ پاک نے اپنے علمی خواص ذکر کیے ہیں، ان علمی خواص میں سے کوئی ایک خاصہ بھی کسی غیر کے اندر مانا جائے تو شرک بن جائے گا. اب دو حصے دلیل کے پورے ہو گئے، کارساز بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے، تو پھر الحمدللہ سب صفات کارسازی اللہ کے لیے ہیں. ما فوق الاسباب سننا جاننا، ما فوق الاسباب تصرف کرنا، صفات کارسازی، صفات تصرف، صفات علمی، یہ اللہ کے لیے ہیں. جب یہ صفات اللہ کے لیے ہیں پھر حاجات مشکلات میں اللہ ہی کو پکارو. سفارشی سمجھ کر بھی کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. وقال الذین کفروا، شکوا، کافر کہنے لگے، لا تعطین الساعہ، قیامت نہیں آئے گی ہمارے پاس، قیامت نہیں آئے گی. قل بلا وربی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لتاتینکم، ضرور آئے گی، میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی. عالم الغیب، یہ دلیل عقلی دوم، دلیل عقلی دوم، یہ قال الذین شکوا، قل بلا وربی، جواب شکوا، عالم الغیب، دلیل عقلی دوم، اور ایک سوال کا جواب. سوال یہ ہے کہ قیامت حق ہے تو بتاؤ کب آئے گی، قیامت کا آنا برحق ہے تو کب آئے گی. عالم الغیب، جواب اس سے دیا گیا کہ عالم الغیب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آئے گی ضرور لیکن کب آئے گی یہ عالم الغیب جانتا ہے، اور عالم الغیب صرف اللہ ہے تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. عالم الغیب، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، یہ پھر سوال کا جواب. سوال یہ ہے کہ اجزائے مختلطہ کا کیسے پتہ چلے گا، جو اجزاء انسان کے جسم سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو اجزاء مختلفہ کا علم کیسے ہوگا کہ کہاں کہاں ہیں، کدھر ہیں. اس کا جواب کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ ان کے ذرات کو بھی جانتا ہے، اس لیے اللہ ان کو اکٹھا کر لے گا. اچھا جی، یہ سوالوں کے جواب بھی ہو گئے اور دلیل عقلی بھی کہ عالم الغیب اللہ ہے، اس سے ایک ذرہ بھی آسمان زمین میں پوشیدہ نہیں ہے. ولا اصغر، نہ اس سے اصغر، نہ اس سے اکبر، کوئی چیز لا یعزب و غائب نہیں، الا فی کتاب مبین، مگر کتاب مبین میں، لوہے محفوظ میں موجود ہے. یا صحائف ملائکہ، فرشتے جو صحیفے لکھتے ہیں، اعمال نامے لکھتے ہیں، اعمال نامے کے اندر سب کچھ ان کے اعمال آ رہے ہیں، انسان کے جسم کے ذرات جہاں جہاں ہیں، کہاں کہاں ہیں، لوہے محفوظ میں، علم الہی میں سب چیز موجود ہے. اب اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ کے ساتھ عالم الغیب ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر اللہ ہی کو پکارو. سفارشی سمجھ کر بھی کسی کو پکارنے کی اجازت کوئی نہیں. لیجزی الذین، بشارت، لیجزی حکمت قیامت، ایمان والوں کو، اعمال صالحہ والوں کو اللہ بدلہ دے گا. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم. والذین تخفیف اخروی اور زجر، سوفی آیاتنا معاجزین، اس حال میں کہ وہ عاجز کرنا چاہتے ہیں نبی و موحدین کو، عاجز کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے، مر رزن، سخت، علیم، دردناک، سختی والا عذاب، دردناک عذاب ہے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، دلیل نقلی از علمائے اہل کتاب، یرا، یرا رویت قلبی، رؤیت قلبی، لہذا یرا بمعنى یعلم، علم والے جانتے ہیں، جن کی طرف قرآن نازل کیا گیا من ربک ہو الحق، یہ علم والے جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. ویہدی الی صراط العزیز الحمید، اور اللہ کا رستہ دکھاتا ہے. یر الذین، یعنی یہ سزا بے جا نہیں، جبکہ علماء اہل کتاب اس حق کو، ہدایت کو مان رہے ہیں اور اس حق کی، اور یہ اس حق کی تکذیب کر رہے ہیں. علماء اہل کتاب مان رہے ہیں اور یہ جو منکرین ہیں یہ تکذیب کر رہے ہیں. تو منکرین کو یہ سزا دینا، احمر رزن علیم، یہ سزا دینا کوئی بعید نہیں ہے، بے جا نہیں ہے. وقال الذین کفروا شکوا، کہنے لگے کافر آپس میں تعجب و حیرت سے، تعجب و حیرت سے کہنے لگے، حیرانگی سے، هل ندلکم علی رجل، کیا بتائیں تمہیں ایک آدمی جو آگاہ کرتا ہے، کہ اذا مزقتم کل ممزق، جب ریزہ ریزہ تم کر دیے جاؤ گے، جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تو اس کے بعد، انکم لفی خلق جدید، تو نئے طور پہ تمہیں پیدا کیا جائے گا. یہ تعجب اور حیرانگی کے طور پہ کہتے تھے کہ جب انسان ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے. اس یہی ان کا باطل قول ہے، اس باطل قول پر ناراضگی کا اظہار بطور شکوہ کیا جا رہا ہے. افترا، افترا، افترا، افترا، کیا اس نے تراش لیا اللہ پر جھوٹ، پتہ نہیں قصدن جھوٹ کہہ رہا ہے، ام بھی جنہ، یا بلا قصد، یا اس کو جنون ہے. افترا، افترا ہوتا ہے جان بوجھ کر جھوٹ کہنا، اور جنون ہو تو پھر بلا قصد جھوٹ کہنا. پتہ نہیں ہے یہ جان بوجھ کے جھوٹ کہہ رہا ہے یا جنون کی وجہ سے جھوٹ کہہ رہا ہے. مقصد ان کا یہ تھا کہ جھوٹ ہونا تو یقینی ہے، لیکن اب شک اس بات میں ہے کہ یہ جو جھوٹ کہتا ہے یہ جان بوجھ کر کہتا ہے، یا یہ چونکہ مجنون ہے، پاگل ہے، تو بغیر قصد کے جھوٹ کہہ رہا ہے. یہ اللہ پاک اس پہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، یہ شکوہ میں بات آ رہی ہے. بل الذین کفروا، بل الذین لا یؤمنون، جواب شکوہ. بل کیا مطلب؟ پہلی بات نہیں، پہلی بات کیا؟ نہ افتراء ہے نہ جنون ہے، نہ افتراء ہے نہ جنون ہے، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، فی العذاب، وہ عذاب میں ہیں اور ضلال بعید میں پڑے ہیں. پیغمبر کریم جو سنا رہا ہے یہ افتراء بھی نہیں، جان بوجھ کر جھوٹ وہ بھی نہیں، جنون بھی نہیں، بلا قصد جھوٹ بھی نہیں، بلکہ ایمان نہ لانے والے آخرت پر وہ فی العذاب، حالت اخروی، عذاب میں ہوں گے. والزلال البعید، اور دور کی گمراہی میں، حال دنیاوی. بل الذین، بلکہ کافر ایسے امر میں ہیں جو مؤدی عذاب ہے. یہ کافر جس کام میں مبتلا ہیں یہ عذاب تک پہنچائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. والزلال البعید، دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں، جس کا اثر یہ ہے کہ سچے کو مفتری بنا رہے ہیں، جس کا اثر یہ ہے کہ سچے کو مفتری بنا رہے ہیں. افلم یرو، تفیف دنیاوی، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الا ما بین ایدیم، آگے کی طرف استقبال، وما خلفہم، پیچھے کی طرف، من السماء والارض، ان نشا، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دنسا دیں، اور لسکت علیہم کے صفہ من السما، یا ہم ان پر آسمان سے عذاب کے ٹکڑے پھینک دیں، اگر ہم یوں بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، مگر بوجہ حکمت کے ایسا نہیں کیا، مگر بوجہ حکمت کے ایسا نہیں کیا، ان فی ذلک لآیہ، اس میں بہت بڑی نشانی ہے، لکل عبد منیب، مستفیدین کے لیے، فلقد آتینا، اب شبہات کے جوابات، یہ پہلے شبے کا جواب آ رہا ہے، پہلے شبے کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہے، کہ حضرت داؤد علیہ السلام والسلام کے حکم کے مطابق پہاڑ بھی تسبیحات پڑھا کرتے تھے، پرندے بھی تسبیحات پڑھا کرتے تھے، لوہے کو ہاتھ میں پکڑ کے حضرت داؤد اس کے ٹکڑے کر دیتے تھے، تو معلوم ہوا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے اختیارات دے رکھے تھے، لہذا ان اختیارات کے مطابق اگر ہم ان کے پکاریں گے تو وہ ہماری مشکل کشائی کروا دیں گے، ہماری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، اور وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا، تو اس طرح ہمارے کام وہ اللہ سے کرا دیں گے۔ یہ شبہ ہے، اس شبہ کا جواب اللہ دے رہا ہے کہ پہاڑ، پرندے، ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، تو یہ تو ہمارا کمال تھا، یہ پہاڑوں کو مسخر کرنے والے ہم تھے، پرندوں کو ان کے تابع بنانے والے ہم تھے، لوہے کو ان کے تابع بنانے والے ہم تھے، تو یہ تو سارا اختیار، سارا کام ہمارا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا تو اس کام میں کوئی اختیار نہ تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے دیا تھا داؤد علیہ السلام کو فضل، فضل کتاب و نبوت، یہ ہم نے ان کو دیا تھا، فضلاً، ان کی اپنی طاقت نہ تھی، ان کی اپنی طاقت ہم نے دیا تھا، یا جبال، اس سے پہلے قلنا، ہم نے کہا پہاڑوں، اوّبی معہ، تم بھی رجوع کرو اس کے ساتھ ساتھ، والطیر، یہ سخرنا لہ الطیر، پرندوں کو بھی ہم نے کہا، ہم نے تابع کیا، وَأَلَلْنَا، اور نرم بنایا لوہے کو ہم نے بنایا، یہ ساری طاقتیں ہماری ہیں، یہ طاقتیں داؤد علیہ السلام کی نہیں تھیں، لہذا ان کو پکارنا، ان کو شریک بنانا درست نہیں ہے۔ انعمل، یعنی کلنا، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ بناؤ سابغات، زرے، وقدر فی السردے، اور اندازہ کرو زرا کے بنانے میں، ایک اندازے کے مطابق زرا کے حلقے بناؤ، وعملوا صالحا، اور اللہ کا، اور اعمال صالحہ کرو، انی بما تعملون بصیر، تو یہ سارے کمالات ہمارے تھے، ہم نے اپنے پیغمبر داؤد علیہ السلام پر احسانات کیے تھے، داؤد علیہ السلام کی اپنی طاقت نہیں تھی۔ ون سلیمان الریح، یہ جواب شبہ دو، دوسرا شبہ سلیمان علیہ السلام سے متعلق ہے کہ سلیمان پیغمبر کے لیے ہوا کو اللہ نے تابع کر دیا تھا، مہینوں کا سفر تھوڑی دیر میں ہوا کرا دیتی تھی، جنات ان کے تابع تھے، تو اتنی بڑی حکومت چلایا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام، تو معلوم ہوتا ہے اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے تھے، لہذا ہم بھی سفارش کے لیے پکاریں گے تو وہ سفارش کر کے ہمارے کام کرا دیں گے۔ اللہ اس کا جواب دیتا ہے، لسلیمان، یعنی سخرنا لسلیمان، یہ سلیمان پیغمبر کے پاس جو فضائل کمالات تھے وہ بھی ہم نے دیے، ہوا کو مسخر ہم نے کیا، جنوں کو مسخر ہم نے کیا، یہ ساری طاقتیں ہماری تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت نہ تھی، جب ان کی طاقت نہ تھی تو ان کو شریک بنانا صحیح نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا ہم نے ہوا کو، نعمت اول، غدوہا شہر و رواحہا شہر، وہ صبح کے ٹائم میں مہینے کا سفر کر دیتی تھی، شام کے ٹائم میں مہینے کا سفر کرا دیتی تھی۔ وأصلنا له عين القطر، یہ نعمت دوم، ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، جاری کر دیا تھا، یہ بھی ہماری طاقت تھی۔ ومن الجل، یعنی سخرنا، ہم نے جنوں کو مسخر بنایا تھا، یہ نعمت سوم، یہ بھی ہماری طاقت تھی۔ من یعمل بین یدی، جو اس کے سامنے وہ جنات عمل کرتے تھے، بإذن ربی، ہی اپنے رب کے حکم سے کرتے تھے، اپنے رب کے حکم سے کیا کرتے تھے، تو یہ سارے کمالات اللہ کے کمالات ہیں۔ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ان میں سے صحیح کام نہ کرے، جنوں میں سے، عن امرنا، ہمارے اس حکم سے ٹیڑا پن اختیار کرے، نُزِغْ ہو، تو ہم اس کو آگ کے عذاب چکھائیں گے۔ مَنْ يَزِغْ مِنْهُ، یہ امر تشریعی ہے، یعنی جس طرح شریعت کا حکم ماننا، اس پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، جنات کے لیے اس حکم کو ماننا بھی ضروری تھا کہ یہ اس طرح کرو گے، نہ کرو گے تو ہم عذاب دیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک فرشتے مقرر کرتا تھا، جو جن شرارت کرتا تھا فرشتہ اس کو مارتا تھا۔ کہ ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، من یزغ منہم، اس کی تفسیر اس طرح کرتے تھے، یعنی دنیا میں ہی اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے تھے، ان میں سے جو کوئی کام نہ کرے تو اس کو مارتے تھے، یہ نزک ہو من عذاب السعیر۔ اور باقی مفسرین مانا کرتے ہیں کہ جو کوئی ان میں سے صحیح کام نہیں کرے گا، قیامت کے دن ہم اس کو سزا دیں گے۔ دوسرے مفسرین مانا کرتے ہیں قیامت کے دن سزا دیں گے۔ مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ابھی دنیا میں اللہ ان کو سزا دیتا تھا، فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے تھے، جو جن نافرمانی کرتا تھا فرشتے اس کو مارا کرتے تھے۔ تو اس طرح جنات ہوا کو تابع کیا تو ہم نے کیا، تابع کا چشمہ جاری کیا تو ہم نے کیا، یہ ساری طاقتیں ہماری طاقتیں ہیں، یہ سلیمان پیغمبر کی طاقت نہیں ہے، لہذا ان کو حاجات میں پکارنا درست نہیں ہے۔ یا منونا، یہ بیان مصنوعات، اب تک نعمتوں کا ذکر، اب مصنوعات، وہ جنات بناتے تھے سلیمان پیغمبر کے لیے، ما یشا، جو وہ چاہتے تھے، من محاریب، عبادت خانے، تماثیل، چارپائیاں، یا ملکی نقشے، یا تصویریں، نقشے، او اس طرح محل کا نقشہ بناؤ، فلاں بلڈنگ کا نقشہ بناؤ، فلاں بلڈنگ کا نقشہ بناؤ، فلاں پل کا نقشہ بناؤ، یہ تصویریں نقشے بناتے تھے۔ وجفان، اور بڑے بڑے تھال، جفان، بڑے بڑے تھال، کل جواب، مثل تالاب کے، جس طرح تالاب ہوتا ہے اس طرح وہ بڑے بڑے تھال ہوتے تھے۔ جواب جابیتن، جابیتن کی جمع ہے، جابیتن زاربتن، جابیتن زاربتن، زوارب و جواب یو، زوارب و جواب یو، الجواب یو، الجواب۔ وقدور، اور ہنڈیا، راسیات مضبوط، یہ جنات کو حکم دیتے تھے سلیمان پیغمبر، تو اللہ کہتا ہے یہ بھی ہم نے جنات کو یوں تابع کیا تھا۔ اے ملو آل داود شکرا، اے ملو کلنا، ہم نے کہا تھا داود علیہ السلام کے خاندان والو، شکر ادا کرو، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر کرنے والے تھوڑے ہوا کرتے ہیں. جواب: صبح سوم شرک کرنے والے جنات کو بھی پکارا کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ جنات عالم الغیب ہیں. اللہ پاک اس صبح کا جواب دے رہا ہے کہ جنات کو عالم الغیب سمجھتے ہو، ان کو بھی پکارتے ہو، آؤ جنات کا حال سنو. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جنوں سے کام لے رہے تھے. میں بیت المقدس کی تعمیر کا سلسلہ شروع تھا، ادھر اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے. انبیاء کی موت میں اور عام انسانوں کی موت میں یہ فرق ہوتا ہے، نبی پر موت آتی ہے تو موت سے پہلے نبی کو بتایا جاتا ہے اور بتا کے کہا جاتا ہے نبی پاک اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو ہم عمر آپ کی زیادہ کر دیتے ہیں، ہمارے پاس آنا چاہتے ہو تو اجازت دو فرشتے کو تو فرشتہ آپ کی روح نکالے. پیغمبر کا مقام بہت اونچا مقام ہوا کرتا ہے، فرشتے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ پیغمبر کی روح قبض کرے، روح نکالے. بغیر اجازت روح نہیں نکال سکتا، روح نکالے تو وہی حشر ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. بغیر اجازت روح نکالنے کے لیے آیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا، آنکھ نکل گئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے پیغمبر کے لیے موت کس طرح ہوتی ہے. فرشتہ پہلے اجازت لے، پیغمبر کہے ٹھیک میں تیار ہوں، مجھے لے جاؤ اللہ کے پاس، میری روح نکال لو. تب فرشتے کو اجازت ہوتی ہے روح نکالنے کی. تو موت کے وقت پیغمبر سے اجازت لی جاتی ہے اور پیغمبر کو اختیار دیا جاتا ہے کہ پیغمبر کریم اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کی عمر بڑھا دیں گے، ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو بتائیں، روح قبض کر لیتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتے نے بعد میں پھر آ کے یہی کہا تھا کہ اللہ کہتا ہے اگر موت نہیں چاہتے ہو تب عمر بڑھا دیتے ہیں، کہ عمر جو بڑھے گی تو پھر اس کے بعد پھر موت ہوگی، پھر جو موت ہوگی چلو ابھی بے شک میری روح نکال لو. تو پیغمبر کی موت میں اور عام انسانوں کی موت میں یہ فرق ہوتا ہے. یہی وہ حدیث ہے جو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک نے جب رفیق اعلیٰ فرمایا نا تو میں سمجھ گئی کہ اللہ پاک نے رسول پاک کو اختیار دیا ہے. جو رسول پاک پہلے بیان کیا کرتے تھے تو اب اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، محبوب دنیا میں رہنا چاہتے ہو بتاؤ عمر بڑھا دیتے ہیں، ہمارے پاس آنا چاہتے ہو بتاؤ تاکہ روح نکال لیں. رسول پاک نے فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی کہ اب ہمارے پاس نہیں رہنا چاہتے، رفیق اعلیٰ میں دینا جانا چاہتے ہیں، پہلے انبیاء صدیقین ان کے اندر جانا چاہتے ہیں. تو پیغمبر کو بتایا جاتا ہے، سلیمان پیغمبر کو بھی بتایا گیا کہ آپ کی موت کا وقت آ گیا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ میری روح نکال لے، لیکن یہ تیرا گھر بنا رہا تھا یہ نامکمل ہے، اور جنوں نے تو پھر بعد میں کام نہیں کرنا ہے، یہ تو اب کام کر رہے ہیں میرے ڈر کی وجہ سے، تو تیرا گھر اس کی تعمیر نامکمل رہ جائے گی. اللہ پاک نے فرمایا وہ تعمیر کو مکمل کرانا ہمارا کام ہے، تعمیر کو مکمل کرانا ہمارا کام ہے. اللہ پاک کے حکم کے مطابق ایک لاٹھی پر ٹیک لا کے سلیمان پیغمبر کھڑے ہو گئے. اللہ کے حکم کے مطابق ایک شیشے کی جگہ بنائی ہوئی تھی جس سے فرشتوں کو نظر آتا تھا کہ حضرت صاحب کھڑے ہیں. لاٹھی کے سہارے پہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, اور ادھر اللہ پاک نے ان کی روح نکال لی. اب ساتھ کام کر رہے ہیں جلات, دیکھتے ہیں ادھر ادھر, سلیمان پیغمبر کو دیکھتے ہیں, سب کھڑے ہیں. پھر وہ کام کرتے ہیں, کام کرتے رہے کرتے رہے. جنات کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ سلیمان پیغمبر زندہ کھڑا ہے یا موت آ چکی ہے. تقریباً 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا, بعض مفسرین نے 6 مہینے سے زائد لکھا ہے, اور 6 مہینے پک تک بھی ان تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ 6 مہینے تک پیغمبر کا وجود کھڑا رہا. جو عصا شریف تھی پیارے پیغمبر کی, نیچے سے دیمک نے اس عصا کو کھایا. جب عصا کو کھایا تو وہ لاٹھی گر گئی. لاٹھی جو گری تو پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے پاک وجود کا سہارا تو وہ لاٹھی تھی, لاٹھی گری پیغمبر کا پیارا وجود بھی گر گیا. پیغمبر کا وجود بھی گر گیا. جب گر گیا پھر پتہ چلا جنوں کو, ہو ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ سلیمان پیغمبر پہ موت آ چکی ہے. اللہ پاک کہتا ہے دیکھو جن بھی غیب نہیں جانتے, جب غیب نہیں جانتے تو ان کو بھی مت پکارو. فلما قضینا علیہ الموت, جب ہم نے سلیمان پیغمبر پر موت کا فیصلہ کر دیا, سلیمان پیغمبر پر موت کا فیصلہ کر دیا, اب پیغمبر پر موت آئی, پیغمبر پر موت آئی, موت کا وقوع ہوا, اس کا قرآن میں ذکر ہے. سلیمان پیغمبر پر موت آئی, پہلے پڑھ چکے ہو یوسف علیہ السلام کے بارے میں, حتی اذا ہلاکا, حتی اذا ہلاکا, یوسف علیہ السلام پر پیغمبر کی, پیغمبر پر موت آئی, پیغمبر پر موت, سمجھے موت کا وقوع, موت کا وقوع کہ موت آئی واقع ہوئی, قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. سلیمان پیغمبر کے لیے, یوسف پیغمبر کے لیے, عزیر پیغمبر کے لیے, سمجھے. تو عباس پیغمبروں کے لیے موت کا واقع ہونا, قرآن میں اس کا کیا ہے ذکر. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پیارے پیغمبر, آپ کے لیے موت کا وعدہ, انکا میتن, کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ پر موت آئے گی, پیغمبر کے لیے موت کا وعدہ ہے. ہمارے پیارے پیغمبر کے لیے موت کا وعدہ ہے, موت واقع ہوئی یہ نہیں. سلیمان پیغمبر, یوسف پیغمبر, عزیر پیغمبر, ان کے لیے موت کا واقع ہونا موت کا, تو بعض پیغمبروں کے لیے اللہ نے موت کے واقع ہونے کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے. اب موت واقع ہوئی اور اسی حالت میں روح قبض ہوئی. حضرت تھانوی, حضرت تھانوی یہاں لکھتے ہیں, اور اسی حالت میں روح قبض ہوئی. موت واقع ہوئی, اور موت کس طرح واقع ہوئی کہ روح سلیمان علیہ السلام کی قبض ہو گئی. ما دلہم علی موتہ, تو اس کی موت پر نہ دلالت کی, اس کی موت کی نہ خبر دی ہم ان جنات کو. جنات کو, سلیمان پیغمبر کے خاندان کو کسی کو پتا نہ چلا, الا دابۃ الارض, کسی نے نہ بتایا مگر زمین کے دابا دیمک نے بتایا. کس نے بتایا؟ دیمک نے بتایا. تاکل من ساتھ جو کھا رہا تھا آپ کی لسا کو, جو کھا رہا تھا آپ کی من ساتھ آپ کی لاٹھی آپ کی عصا کو کھا رہا تھا. اچھا جی, اب اس نے عصا کو کھایا, سلیمان پیغمبر گر گئے, پیغمبر کے وجود کو نہیں کھایا. حالانکہ انسان کا وجود نرم ہے, نازک ہے, لاٹھی سخت ہے. لاٹھی کو دیمک کھا گیا, پیغمبر کے وجود کو نہ کھایا. اسی سے اور عزیر علیہ السلام کے واقعہ سے استدلال کر کے کہا جاتا ہے کہ پیغمبروں کے وجودوں کو مٹی نہیں کھاتی. اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ سے پیغمبروں کے پاک وجودوں کی حفاظت کرتا ہے. پیغمبروں کے وجود میت ہوں تب بھی مٹی کھا سکتی نہیں ہے. سلیمان پیغمبر گر گئے, فلما خرا تبینت الجن, اب پتہ چلا جنوں کو, اللہ کانوا یعلم الغیب, یعلمون الغیب, اگر غیب جانتے ہوتے تو ما لبثوا فی العذاب المہین, رسوا کن عذاب میں نہ رہتے, یوں تکلیفیں برداشت نہ کرتے. لیکن تکلیفیں برداشت کی کیونکہ عالم الغیب نہ تھے. عالم الغیب سمجھے, تبینت الجن, ظاہر پایا جنوں نے, ظاہر پایا جنوں نے, اللہ کانوا یعلمون الغیب, اور یہ بات لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی جنوں کے بارے میں کہ جن عالم الغیب نہیں ہیں. اگر عالم الغیب ہوتے تو ان کو پہلے پتہ چل جاتا. اب اللہ پاک نے اس میں سے ایک تو بتایا جن عالم الغیب نہیں, دوسرا اللہ پاک نے بیت المقدس تعمیر کروا لیا, بیت المقدس تعمیر کروا لیا. اب یہ فلما کا زینا سے پہلے جتنا ذکر ہے وہ حاکمیت سلیمان, اور قزینا علیہ الموت, یہاں سے محکومیت سلیمان, سلیمان کی محکومیت, پہلے حاکمیت پھر محکومیت. لقد کان لسبعین طفیف دنیاوی, البتہ تحقیق ہے قوم سبا میں, فی مسکنہم ان کی رہائشوں میں, آیت ان بہت بڑی نشانی, جنتان عن یمین و شمال. اب تک اللہ پاک نے حضرت داوود, حضرت سلیمان کا حال بیان کیا, جو دونوں اللہ کے شاکر شکر گزار بندے تھے. اب تک اللہ پاک نے شکر گزار بندوں کا حال بیان کیا, اب قوم سبا کا جو ذکر کر رہا ہے اللہ پاک, اب یہاں سے ناشکروں کا ذکر آ رہا ہے. پہلے ذکر شکر گزاروں کا, اب ذکر ناشکروں کا. پہلے ذکر مومنین شاکرین کا, اب ذکر کافرین ظالمین کا. اور یہ حال کیوں بیان فرما رہا ہے اللہ پاک؟ تاکہ مشرکین قریش عبرت حاصل کریں کہ ناشکری کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ قوم سبا, اللہ پاک نے ان پر بڑے انعامات کیے تھے, باغات تھے ان کے دائیں بائیں, شہر کی دائیں جانب, شہر کی بائیں جانب, لمبی قطاریں چلتے تھی باغوں کی, دور دور تک باغ جاتے تھے. دائیں جانب پہ بھی, بائیں جانب پر بھی, اور اللہ پاک نے کھانے پینے کا بڑا ساز و سامان ان کو دیا تھا, بڑی بہترین رہائشیں اللہ پاک نے ان کو دی تھی. کلو کھاؤ, کلنا, ہم نے کہا تھا بذریا انبیاء و اولیاء, کھراؤ میں رزق رب کو, وشکرو لہو, بلدتن طیبتن, بڑا اچھا شہر تھا, و رب غفور, اور رب بخشنے والا تھا. با اللہ پاک رحمتیں کر رہا تھا. فا فآرزو انہوں نے ناشکری کی، اللہ کے احسانات کا شکر نہ کیا. فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے سیلاب زبردست سیلاب بھیج دیا. وبدلناہم، تبدیل کر دیا. بجنتیہم، جنتین، ان دو باغوں کے بدلے میں اور دو باغ. صرف دو باغ نہیں تھے، دو قطاریں تھی لمبی لمبی اور دور تک. باغات تو گویا کہ کئی تھے، قطاریں دو تھیں. یہ سارے اللہ نے باغات تباہ کر دیے، تباہ کر دیے، اس کے بدلے میں باغات اور دیے. کیا؟ زوات اکل خمت، بد مزہ خاردار جھاڑیاں، بد مزہ خاردار جھاڑیاں. و اصل جھاؤ، و شیم من سدرن کلیل، اور کچھ بیری، تھوڑی بہت ہی کچھ بیریاں، بیریوں کے ساتھ کچھ بیر، ورنہ سارا خاردار جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوا کرتی تھیں. وہ سارے پہلے باغوں کی قطاریں اللہ نے ختم کر دی. ذالک جزائنا، یہ وجہ عذاب، یہ جو ہم نے ان کو بدلہ دیا. بما کفروا، ناشکری کا. وہل نجازی الا الکفور، ہم نہیں بدلہ دیتے مگر ناشکروں کو، کیونکہ معمولی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے اور بڑی بڑی خطاؤں پہ پھر اللہ خطا سزا دیتا. وجعلنا بنعمت ثانیہ، ایک تو باغات کا سلسلہ تبدیل ہو گیا، دوسرا ہم نے ان کے اور شہر کے درمیان، وہ شہر جو برکت والا یعنی شام کا علاقہ، یہ سبا سے لے کے ملک شام تک، سبا سے لے کر ملک شام تک درمیان میں بڑے بڑے شہر تھے. یہ جو ان کا راستہ تھا سبا سے لے کے شام تک، یوں سمجھو درمیان میں جی ٹی روڈ تھا، جی ٹی روڈ کے کنارے پہ آبادیاں تھیں. اب یہ سفر پہ جایا کرتے تھے تو کوئی ڈر خطرہ نہیں ہوتا تھا، جنگل نہیں تھے، راستے میں ساری آبادیاں تھیں، تو بڑے چین اور آرام کے ساتھ سفر کرتے تھے، تجارت کے آتے جاتے تھے. یہ درمیان والے جتنے شہر تھے اللہ پاک نے وہ ختم کر دیے، ختم کر دیے، سارا علاقہ جنگل بن گیا. جب جنگل بن گیا اب ڈرتے تھے، سفر نہیں کر سکتے تھے. یہ دوسری سزا اللہ نے دی. اچھا جی، وجعلنا بینہم وبین القرا، ان کے درمیان اور وہ شہر جس کو ہم نے برکت دی، قرن ظاہرا، کچھ شہر تھے ظاہر یعنی راہ پر نظر آنے والی بستیاں. وقدرنا فیہ السیر، ہم نے اس میں چلنے کا ایک مخصوص اندازہ بنایا تھا، یعنی ہر آٹھ آٹھ کوس پر شہر تھا کہ سفر میں ان کو آسانی ہو. سیرو فیہا لیالیا، چاہو تو رات کو چلو، چاہو تو دن کو چلو. آمنین، بے خوف ہو کر، بے خوف ہو کر یہ سفر کیا کرتے تھے. فقالو، تو یہ کہنے لگے، حماقت سبا، ربنا باعد بینا اسفارنا، ہمارے سفر کو لمبا کر دے، یعنی دربان والی بستیاں ختم کر دے. وظلموا انفسهم، اپنی جان پہ انہوں نے ظلم کیا. فجعلناهم احادیثا، ہم نے ان کو بنا دیا باتیں بلا نشان. اب یہ انہوں نے کہا ربنا باعد، یہ کالو بزبان حال، کالو بزبان حال، یعنی ناشکری کر کے ایسے گویا کہ بتا رہے تھے کہ یہ درمیان والی بستیاں ختم کر دے، بزبان حال. تو ہم نے ان کو ختم کیا، باتیں بنا دیا. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُزَمَّ مَزَقْ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَلَقَ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسِ، ابلیس نے سچا کر دکھایا. ظَنَّهُ، اپنا گمان، جو اس نے کہا تھا کہ اللہ تیرے بندے ہوں گے، میں ان کو گمراہ کروں گا. فتبعوه انہوں نے شیطان کی اتباع کی الا فریقا من المؤمنین مگر چند آدمی تھے ایمان والے وما کان لہ علیہم من سلطان جو ایمان والے تھے شیطان کا ان پہ کوئی زور نہیں چلتا تھا الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ ممن ہوا فی شک وربک علی کل شیء حفیظ قل ادعوا الذین جواب شبہ چہارم اس شبہ کا تعلق ہے فرشتوں کے ساتھ وہ کہتے تھے فرشتے ہمارے سفارشی ہیں ہمارے کام اللہ سے کراتے ہیں اللہ پاک اس کا جواب دیتا ہے کہ وہ تو ذرا بھی اللہ کی بارگاہ میں بغیر اجازت کے بولنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے وہ کیسے سفارش کریں گے قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ اللہ کے علاوہ جن کو گمان کیا ہے سفارشی ان کو معبود بنایا ہے ان کو پکارو لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات آسمان و زمین میں ذرے کے مالک نہیں وما لهم فیما من شرک ان کی کوئی شراکت نہیں وما لهم منهم من ظہیر امداد کرنے والے نہیں اور شفاعت کر سکنے والے بھی نہیں الا لمن اذن له ہاں جس کو اللہ اجازت دے حتی اذا فزع یہاں تک کہ ان کے دلوں سے گھبراہٹ ٹل جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں ماذا قال ربکم قال الحق وهو العلی الکبیر بغیر اجازت کے اللہ کی بارگاہ میں وہ تو بولتے نہیں ہیں جو بولتے نہیں ہیں تو وہ تمہارے لیے کس طرح سفارش کریں گے قل من یرزقکم دلیل عقلی سو من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وانا او ایاکم یہ بیان طریقہ تبلیغ اول انا او ایاکم بتاؤ ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا ضلال مبین میں مبتلا ہیں کیا مطلب یعنی دلائل میں غور کرنا چاہیے دلائل میں غور کرو بتاؤ ہم ہیں ہدایت پر یا تم ہو ہم ہیں گمراہی میں یا تم ہو ذرا غور تو کرو ذرا غور تو کرو یہ پہلا طریقہ ہے تبلیغ دوسرا قل لا تسألونا تم ہمارے جرموں کے بارے میں نہیں پوچھے جاؤ گے ہم تمہارے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھے جائیں گے یعنی تمہارے لیے تمہارا دین ہے ہمارے لیے ہمارا دین ہے ہمیں اپنا بدلہ ملے گا تمہیں اپنا بدلہ ملے گا یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا تیسرا طریقہ یجمع بیننا ربنا اللہ فیصلہ کر دے گا ثم یفتح بیننا بالحق والفتاح العلیم اب جو پہلا طریقہ ہے تبلیغ کا اس میں الزام کفار بطریق مناظرہ مناظرہ کے انداز میں کفار کو الزام دیا جا رہا ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے ذرا سوچو ہم ہدایت پر یا تم سوچو سوچو گے تو بات پتہ چل جائے گی اور جو دوسرا طریقہ ہے لا تسألونا عما اجرمنا یہ دوسرا طریقہ بطور نصیحت کے ہے اور تیسرا طریقہ بطور توبیخ آخرت کا ڈراوا تیسرا طریقہ بطور توبیخ کے یہ تین طریقے الگ الگ قل ارونی سمرائے دلائل ارونی الذین الحقتم بہ بتاؤ ان معبودوں کے بارے میں جن کو تم نے اللہ کے ساتھ لاحق کر کے عبادت کے اندر شرکا شریک بنا دیا کلا ہرگز نہیں یعنی کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے بل هو اللہ العزیز الحکیم وما ارسلناک جواب سوال مقدر سوال یہ ہے کہ ہم تو تب مانیں گے کہ معجزہ فرمائشی لے آؤ اس کا جواب آپ رسول ہیں رسول کا کام سنانا ہے تبلیغ کرنا ہے معجزہ لانا نہیں ہے ہم نے آپ کو نہیں رسول بنایا الا مگر کافت للناس تمام لوگوں کے لیے یہ عموم بعثت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا تمام لوگوں کے لیے عموم بعثت کا اعلان ہے ہم نے آپ کو جو رسول بنایا ہے بشیر نذیر بنایا ہے مالک کے معجزات نہیں بنایا ولکن اکثر الناس لا یعلمون ویقولون متی ھذا الوعد شکوا قل لَقُمْ مِعَادُ يَوْمٍ تمہارے لیے ایک وقت مقرر ہے اس وقت مقرر کے مطابق وہ وعدہ آئے گا لا تستاخرون، اس سے نہ آگے ہو سکتے ہو نہ پیچھے ہو سکتے ہو. لکم یاد یومن، وقت مقرر ہے اگرچہ ہمیں اس وقت کا علم نہیں. اور اس اپنے وقت مقرر پہ وہ وقت آئے وہ دن آئے گا. لا تستاخرون، آگے پیچھے تو نہیں ہو سکتے ہو. ان نادانوں کی وجہ سے، اجرت پسندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرتا، آگے پیچھے اللہ نہیں کرتا. وقال الذین کفروا شکوا کانوا من بهذا القرآن ولا بالذی بین یدہ، ہم نہیں ایمان لاتے جی قرآن پر. ولو ترا تخفیف اخروی، اگر تو دیکھ لیتا کہ جب مشرق اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے، اگر دیکھ لیتا تو، لو کا جواب، لرأیت امرن عظیما، لرأیت امرن عظیما، جواب معذوف ہے. جب ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یرجو بعضہم الی بعض، بعض کے کو باتیں جواب دے رہے ہوں گے، یعنی ایک کہے گا تیری وجہ سے یہ سزا ہو رہی ہے، دوسرا کہے گا تیری وجہ سے، تیسرا کہے گا تو کہتا تھا، چوتھا کہے گا تو کہتا تھا، اے آپس میں ایک دوسرے کو باتیں کریں گے. یقول الذین استضعفوا، تفصیل، یہ یرجو بعضہم اجمال اور یقول الذین سے تفصیل. مرید کہیں گے پیروں کو، لولا انتم، او پیرو، او مشرق خنزیرو، اگر تم نہ ہوتے لکننا مومنین، ہم تو ایمان والے ہوتے، تم نے ہم کو تباہ کیا، تم خود بھی مشرک بنے، ہمیں بھی تم نے مشرک بنایا. قال الذین استکبروا، جواب دیں گے پیر مشرک، یا نیک پیروں کا ذکر نہیں ہے یہ، غلط پیروں کے لیے، مشرک پیروں کے لیے. کہیں گے مشرک پیر ان مریدوں کو، انہنو صددناک ون الہدا، کوئی ہم نے زبردستی روکا تھا، بعد از جاءکم، جبکہ ہدایت تمہارے پاس آ گئی تھی تو ہم نے کوئی زبردستی روکا تھا؟ لا، نہیں جی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم جرم کرنے والے تھے اپنے اختیار سے. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، اب پہلا ایک سوال جواب ہو گیا ہے، مریدوں نے کہا تم نے گمراہ کیا، پیروں نے کہا کو ہم نے زبردستی کی تھی، نہ مانتے نا. وقال الذين استضعفوا، کہیں گے مرید للذين استكبروا، پیروں کو زبردستی تو ہم بھی نہیں کہتے، بل مکر اللیل، بلکہ رات دن کا مکر، رات دن کا، استامروننا، جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ان نکفر باللہ، ہم اللہ کا انکار کریں، واو تفسیریا، یعنی اللہ کے لیے شریک بنائیں، زبردستی تو واقعہ تم نے نہیں کی، بل زبردستی تو نہیں کی، لیکن بلکہ مکر اللیل، رات دن کا مکر، تدبیروں سے مراد ترغیب و ترہیب ہے. بیان القرآن حضرت ثانوی کا، رات دن کی تدبیریں، رات دن کی ترغیبات، ترغیبات، رات دن کی ترغیبات، ترغیبات. کب تم ہمیں ڈراتے تھے جی، گیارہویں کا دودھ نہیں دو گے تو دودھ بھینس کا خشک کر دیا جائے گا، ایک ترغیب ڈراوا. کبھی کہتے تھے او جی پیروں فقیروں کے نام کی نظر نیاز دو، پیر فقیر پکڑ کے تمہیں جنت میں لے جائیں گے، یہ ترغیب. یہ مکر اللیل والنہار، وہ زبردستی تو تم نے کوئی نہیں کی تھی، لیکن رات دن کی تدبیریں، کبھی ڈراوا تھے کبھی بشارتیں، کبھی ترغیب تھے کبھی ترغیب، سمجھے. اس طرح تم آ کے ہمیں گمراہ کرتے تھے، تم کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، آ کے کہتے تھے جی یارویں ضرور رتا کرو، پیارے تم نے ہی بتایا تھا نا یہ سارا طریقہ ہمیں، یہ جو کچھ ہم کرتے تھے تمہیں نے بتایا تھا نا، تمہارے نے زبردستی تو نہیں کی تھی لیکن گمراہ تو کیا تھا. اب اللہ کہتا ہے وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے نا عذاب کو تو اَسَرُّ النَّدَامَةَ. اس کے تین معنی ہیں، پہلا معنی چھپائیں گے ندامت کو، چھپائیں گے سمجھے، پیر بھی تھے مرید بھی سارے جہنم میں، چھپائیں گے ندامت کو، شرمسار ہوں گے، اب شرمساری کو چھپائیں گے، دیکھیں گے ادھر سے توحیدی آ رہے ہیں، توحیدیوں کو بھی پتا چل رہا ہے کہ ہم جہنم میں جا رہے ہیں، شرمسار ہوں گے، چھپائیں گے، بھابیوں نو بھی پتا لگ گیا ہے کہ اسی جہنم میں جا رہے ہیں تو چھپائیں گے. ایک معنی. دوسرا معنی اثر الندامتا، ظاہر کریں گے شرمساری کو، جب عذاب دیکھیں گے نہ تو صاف کہہ دیں گے اب ہم کیا کریں جی مجبور ہیں. تیسرا مانو اثر الندامتا، دل میں پشیمان ہوں گے، دل میں پشیمان ہوں گے، یہ تیسرا معنی زیادہ مناسب ہے، پشیمان ہوں گے جب عذاب دیکھیں گے پھر پشیمان ہوں گے، پر اس دن کی پشیمانی کوئی فائدہ نہ دے گی. اللہ کہتا ہے وہ شرک کرنے والا انسان دنیا میں اپنے آپ کو شرک سے بچا، قیامت کے دن پشیمان ہوگا اور اس دن کی پشیمانی کوئی فائدہ نہ دے گی. وجعلنا الاغلال، ہم ڈال دیں گے تو فی اعناق الذین کفروا، کافروں کے گردنوں میں، حل یجزون، ان کو نہیں بدلا دیا جائے گا مگر ان کے اعمال کا. وما ارسلنا فی قرية تفی دنیا بھی، ہم نے نہیں بھیجا کسی شہر میں کوئی ڈرانے والا، الا کان مترف ہوا، مگر اس شہر کے جو خوشحال لوگ ہوتی ہیں خان تے چودھری، وہ کہتی ہیں جی انا بما ارسلتم به کافرون، وہ جو مسئلہ توحید تم لے کے آئے ہو رسولو اس کا تو ہم انکار کرتے ہیں، ارسلتم بزام شما، کیونکہ یہ تو رسول مانتے نہیں تھے. وقالو، اور شکوا کہنے لگے، نحن اکثر اموالا واولادا، سبب کفر، ہمارا مال زیادہ اولاد زیادہ، وما نحن بمبعوث الزبین، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، یعنی اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ اتنا مال کیوں دیتا، اولاد کیوں دیتا، معلوم ہوتا ہے ہمارا مذہب اللہ کے ہاں مقبول ہے. یہ شکوا کل اللہ پاک جواب دیتا ہے، اور یہ دلیل شکوی جواب شکوا اور دلیل اکلی چہارم، بے شک میرا رب کشادہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، رزق کی مدار مشیت پر ہے مقبولیت پر نہیں، رزق کا سارا دار و مدار یہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جو مقبول ہو اسے دیتا ہے، مقبولیت اس سے کوئی نکل نہیں نکلتی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے کہ رزق کی مقدار مدار مقبولیت پر ہے، وہ کہتے ہیں رزق کا دار و مدار مقبول ہونے پر ہے، یہ نہیں جانتے اس لیے کہتے ہیں. وما اموالکم زجر، نہیں ہے مال تمہارے نہ اولاد تمہاری، باللتی تقربکم، جو ہمیں اور قریب کر دے تمہیں، زلفا قریب کر دینا، الا من آمن بشارت وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون. والذین یسعون فی آیاتنا زجر و تخفیف خفی، جو لوگ ہماری آیتوں کے باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا فی ابطال آیاتنا، معاجزین، انبیاء اور توحیدیوں کو عاجز کرنا چاہتے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، عذاب کے اندر وہ حاضر کیے ہوئے ہوں گے. قل ان ربی یبسط الرزق، یادہ دلیل اکلی چہارم، میرا رب کشادہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، میں نے عبادی ہی، وہ یقدر الا، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ پہلے بھی قل ان ربی یبسط الرزق، یہ دوبارہ پھر آ گیا ان ربی یبسط الرزق، پہلے میں خطاب ہے مشرکوں کو، اس دوسری آیت میں خطاب ہے مومنوں کو، اس لیے کوئی تکرار نہیں ہے. پہلے میں اللہ پاک مشرکوں کو خطاب کر کے سمجھانا چاہتا ہے کہ رزق کا دار و مدار مشیت پر ہے، مقبولیت پر نہیں ہے. اب اللہ پاک مومنوں کو خطاب کر کے سمجھاتا ہے. چنانچہ یہاں پر لفظ ہے من عبادی ہی، مئی شاہ کے بعد من عبادی ہی، وہاں پر مئی شاہ کے بعد من عبادی ہی کوئی نہیں. دوسری آیت میں من عبادی ہی، عبادی ہی سے مراد ہے مومن بندے. تو معلوم ہوتا ہے دوسری آیت میں مومنوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ تَكْلِيفُ خَبِيرٌ. قیامت کا دن ہوگا، سب کو اللہ اکٹھا کرے گا. ثم یقول الملائکہ، ملائکہ کو کہے گا اولائی یاکم کانو یعبدون، یہ جو شرک کرنے والے ہیں تمہاری عبادت کیا کرتے تھے. کالو سبحانک، فرشتے کہیں گے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے. انت ولینا من دونہم، تو ہمارا کارساز ہے. بل کانو یعبدون الجنہ، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے. چونکہ جنات اور شیاطین یہ کام کراتے ہیں، اس لیے جنوں کا نام لیں گے. اکثر ہم بے مومنون فالیوم لا یملکو تذلیل مجرمین، آج کے دن نئی مالک ہوں گے باز کے لیے نفع ولا ذرہ نفع نقصان کا. ونقول، اور کہیں گے ہم ظالموں کے لیے ذوقوا عذاب النار التی کنتم بها تکذبون. واذا تتلى علیہم آیاتنا بینات، شکوا قالوا ما هذا الا رجل يريد، وہ کہتے ہیں جی یہ ایک آدمی ہے جو ہمیں اپنے آبا و اجداد کے طریقے سے ہٹانا چاہتا ہے. وقالوا، اور کہتے ہیں وہ ما هذا الا افک مفترا، اس نے جھوٹ گھڑ لیا ہے. معاذ اللہ، ہمیں اپنے باپ دادے کے مذہب سے ہٹاتا ہے ایک، اور اس نے یہ جھوٹ گھڑا ہے. وقال الذين كفروا للحق، یہ دفع شبہ. اللہ پاک جواب دیتا ہے وقال الذين للحق، سمجھو سوال پیدا ہوتا ہے، تم کہتے ہو یہ قرآن محمد کریم نے خود گھڑ لیا ہے، اللہ کی کلام نہیں ہے. اگر یہ افتراء ہے تو بڑے بڑے عقل مند اس کو کیوں مانتے ہیں، اس کو کیوں مانتے ہیں؟ اس کی طرف سے کافر جواب دیتے ہیں. کافر کہتے ہیں جی مان اس لیے لیتے ہیں کہ یہ جادو ہے. یعنی مسلمانوں کی طرف سے کافروں پر سوال، اور اس کا جواب کافروں کی طرف سے. سوال یہ ہے کہ قرآن اگر سچا نہیں ہے تو عقل مند کیوں مانتے ہیں؟ کافر جواب دیتے ہیں کہ عقل مند اس لیے مان لیتے ہیں کہ یہ جادو ہے، یہ جادو میں قابو کر لیتا ہے. قرآن کلام ہے ہی ایسی، یہ جادو ہے. اب اللہ پاک آگے پھر کہتا ہے یہ کتنے ناشکرے ہیں، ہماری کلام کی ناشکری کرتے ہیں. کلام حق ہے، یہ کہتے ہیں جادو. دیکھو وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، دفع شبہ. اگر قرآن افتراء ہے تو عاقل کیوں مان گئے؟ جواب وہ دیتی ہیں کہ ان هذا الا سحر مبین، اس لیے کہ عاقل بھی فریفتہ ہو جاتی ہیں جادو ہے، اور جادو پر عقل والے بھی فریفتہ ہو جاتی ہیں. وما آتیناہم من کتاب مقتضی اول، بجائے قدردانی کے تکذیب کی انہوں نے ہم نے کئی کتابیں بھیجیں. یدرسونہا، جس کو یہ پڑھا کرتے تھے. پہلے بھی کتابیں بھیجتے رہے، اب قرآن ہم نے بھیج دیا تو قرآن نعمت جدیدہ ہے. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور ہم ان سے پہلے آپ سے پہلے بھیجتے رہے کئی رسول، تو رسول بھی نعمت جدیدہ ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے ہم نے کوئی کتاب نہ بھیجی ہو، یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ہم نے پہلے نذیر نہ بھیجا ہو، بلکہ ہم پہلے بھی کتابیں بھیجتے رہے. وکذب الذین من قبلہم تکذیب دنیاوی، یہ پہلے لوگ بھی نبیوں کی تکذیبیں کرتے رہے اور یہ بھی تکذیب کر رہی ہیں. وما بلغوا معشار ما آتیناہم، معشار ما آتیناہم، جتنی قوت اور طاقت ہم نے پہلے کافروں کو دی تھی، مشرکین مکہ کو اتنی زیادہ طاقت نہیں دی. پہلے پیغمبر آئے، کتابیں آئیں، فکذبوا رسلی، انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی، اب یہ لوگ بھی میرے رسولوں کی تکذیب کر رہی ہیں. فکیف کان نکیری، جب انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی تھی، میں نے ان کو پکڑ لیا تھا، اب مشرکین مکہ قرآن کی تکذیب کر رہی ہیں، ان کو بھی میں پکڑوں گا، پھر ان کو کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ یہ تکلیف دنیا بھی اللہ پاک اشارہ کرتا ہے، اور تم کوئی نئے نہیں آئے ہو۔ قل انما اعظکم بواحدات، یہ طریقہ ہے تبلیغ نمبر چار، اور اس میں ترغیب توحید۔ او میں تو ایک ہی بات تمہیں نصیحت کی کہتا ہوں، ایک ہی نصیحت کی بات کہتا ہوں، ان تقوموا للہ مسنا وسرادا فرادا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، مسنا دو دو ہو کر، ایک ایک ہو کر، یعنی تعصب سے خالی ہو کر ذرا آؤ، ثم تتفکروا، پھر ذرا فکر کرو، فطالبوا، تو جان لو گے کہ ما بصاحبہم من جنہ، تمہارے صاحب کو جنون کوئی نہیں ہے، نہیں ہے وہ مگر نذیر، بین ید عذاب شدید، عذاب شدید سے پہلے تمہیں ڈرانے والا ہے، میرے پیارے پیغمبر کو جنون کوئی نہیں ہے، ذرا آؤ تو صحیح، اکیلے آؤ، دو دو بن کے آؤ، میرے پیغمبر سے ملاقات کرو، آ کے تمہیں پتہ لگے گا کہ میرے پیغمبر کو جنون ہے یا کوئی نہیں۔ کل ما سالتکم، طریقہ تبلیغ نمبر پانچ، او میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا ہوں، فہوا لکم، وہ اپنے پاس رکھو، ان اجری الا اللہ، میرا اجر تو اللہ مجھے دے گا، وہوا لا کل شئن شہید۔ کل ان ربی یقذف بالحق، طریق نمبر چھ، بے شک میرا رب مارتا ہے حق، پھینکتا ہے حق، علام الغیوب، حق بھیجتا ہے، یعنی کرم نبیوں کے، علام الغیوب، غیب جاننے والا ہے، اس نے میری طرف بھی گویا کہ حق بھیج دیا۔ کل جال حق کو، طریق نمبر سات، طریقہ تبلیغ نمبر سات، کہہ دو کہ حق آ چکا ہے، وما یبدی الباطل وما یعید، اور باطل اب ختم ہو رہا ہے، نہ اس کے آگے آ سکتا ہے، نہ اس کے پوچھے آ سکتا ہے، یعنی لم یبق لہ اثر، اب معبودان باطلا کا کوئی اثر نہیں رہے گا۔ قل ان زللت، تو طریقہ تبلیغ نمبر آٹھ، اگر میں گمراہ ہو جاؤں، بالفرض بھٹک جاؤں، تو لوگوں میں گمراہ ہوں گا، اپنی جان پر، مجھ پہ وبال آئے گا، اور اگر میں ہدایت پانے والا ہوں، فبما یوحا الیا، تو میری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کی وجہ سے، انہ سمیع قریب، یعنی ہدایت پاؤں تب بھی میرا اپنا فائدہ ہے، بھٹک جاؤں تو میرا اپنا نقصان، تم میری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی ایک سمجھانے کا طریقہ ہے، یار جیسا میرا مذہب ہے، چلو جو کچھ ہوگا مجھ پہ ہوگا نا، تم کیوں میری مخالفت کرتے ہو؟ وَلَوْ تَرَى فِي فُخْرَوِينَ، وَلَوْ تَرَى فِي فُخْرَوِينَ، اگر دیکھ لیتا تو، اِذْ فَزِعُوا، جب گھبرا جائیں گے، فَلَا فَوْتَ، بھاگ نہ سکیں گے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے آئیں گے، بھاگ نہیں سکیں گے، وَأُخِذُوا، پکڑ لیے جائیں گے، میں مکان قریب قریب جگہ سے، اگر تو وہ حال قیامت کا دیکھ لیتا تو، لرأیت امرًا عظیمًا، لو کا جواب محذوف ہے، تو بہت بڑا امر دیکھتا، وقالوا آمنا به، انابۃ مجرمین، اس وقت کہیں گے کہ ہم جی ایمان لاتے ہیں، وانا لہم التناوش، کیسے ہوگا تناوش، پکڑنا، پکڑنا کیسے ہوگا، ایمان کا پکڑنا، میں مکان بعید، دور جگہ سے، ایمان تو دنیا میں پکڑنا تھا، دنیا میں لیا کوئی نہیں، وہ آخرت میں کیسے لے سکتے ہو، وقد کفروا بہ من قبل، اس لیے کہ پہلے کفر کر چکے ہو، وہ یقذفون بالغیب، اور یہ کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، گمان کرتے ہیں، بن دیکھے میں مکان بئی دور جگہوں سے، وہی لبین بینما یشتہون، ان کے درمیان اور ان کے ایمان کے درمیان پردے حال ہو جائیں گے، کما فعل باشیائہم من قبل، جیسے کہ ان جیسے باقی لوگوں کے ساتھ بھی پہلے ہو چکا ہوگا، انہم کانوا فی شک مریب، یہ شک میں پڑے ہوئے ہوں گے، لہذا جس طرح پہلوں کو سزا ملے گی ان کو بھی سزا ملے گی۔